diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Znów wypadek na autokaru na Podkarpaciu. Zginęła jedna osoba, 5 jest rannych. Rząd przyspiesza rejestrację 60-latków na szczepienia przeciw COVID-19. Najmłodsi uczniowie wracają do zajęć online. Do szpitali w Przemyślu, Lubaczowie i Przeworsku trafiło 5 osób rannych w wypadku ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu. Doszło do niego przed północą na autostradzie A4 niedaleko Jarosławia. Zginęła jedna osoba. Autobus wjechał do rowu i przewrócił się, informuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Informację o wypadku otrzymaliśmy około godziny 23. Na miejsce zostały zadysponowane 19 zastępów straży pożarnych z powiatu jarosławskiego, rzeszowskiego, przemyskiego oraz mieleckiego. Autokarem podróżowało 10 osób, wśród nich dwóch kierowców. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Jedna osoba zginęła na miejscu. Do wypadku podobnego doszło w tym samym miejscu 2 tygodnie temu. Wówczas zginęło 5 osób, ponad 40 trafiło do szpitali. Są wolne szczepionki do podania, bo część osób zrezygnowała z przyjęcia preparatu firmy AstraZeneca. Rząd przyspiesza rejestrację 60-latków na szczepienia przeciw COVID-19. Na szczepienia przeciw COVID-19 mogą od dziś zapisywać się osoby w wieku 65 i 66 lat. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk apelował do wszystkich, aby kierować się wytycznymi lekarzy i naukowców i szczepić się. Im szybciej zaszczepimy jak największą część polskiej populacji, tym szybciej wrócimy do normalności i tej społecznej, i tej gospodarczej. Minister Dworczyk przyznał, że o 50% wzrosła liczba osób, które nie zgłaszają się na umówione szczepienia preparatami AstraZeneca. Jest kilkaset tysięcy niewykorzystanych szczepionek, dlatego rząd przyspiesza rejestrację kolejnych grup wiekowych. Od jutra ruszają zapisy dla osób od 60 do 64 lat. Wszystkich Państwa gorąco do tego namawiamy, przekonujemy, bo jest to kwestia bezpieczeństwa. Osoby, które nie zapiszą się lub nie zgłoszą na szczepienie w wyznaczonym terminie, trafiają na koniec kolejki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków stwierdziła, że preparat AstraZeneca jest bezpieczny i skuteczny. Najmłodsze dzieci z klasy 1-3 podstawówek przechodzą na naukę zdalną. Do 11 kwietnia wszyscy uczniowie mają się uczyć w domach. Ograniczenie przemieszczania się najmłodszych uczniów i rodziców przy wysokiej liczbie przypadków koronawirusa było konieczne, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To jest ruch 1 200 000 dzieci wraz z opiekunami i osobami, które obsługują ruch oświatowy. Daje to kilka milionów osób w mobilności każdego dnia. Zdalnie będą się uczyli wszyscy uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Decyzje dotyczące szkół są możliwe po Wielkanocy, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Po świętach podejmiemy decyzję najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach 1-3, bo to jest taka decyzja przejściowa. Przedszkola i żłobki będą pracowały bez zmian. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Za 2 godziny rozpoczyna się pierwsze z 5 wysłuchań publicznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Tematy to odporność i konkurencyjność gospodarki. Krajowy Plan Odbudowy to dokument, na podstawie którego Polska otrzyma pieniądze z Unii na wzmocnienie gospodarki po pandemii. Nasz kraj może liczyć na 57 miliardów euro w postaci dotacji i pożyczek. Wysłuchania publiczne to część trwających od końca lutego konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy. Czyli dyskusje z przedstawicielami gospodarki, z przedstawicielami mediów, NGO-sów, które są moderatorami całej tej dyskusji. W zasadzie one są gospodarzami tych wysłuchań. Będziemy w nich uczestniczyć, będą uczestniczyli ministrowie resortowi, którzy odpowiadają za części tych wiązek i komponentów. Tłumaczył wiceminister funduszy Waldemar Buda. Rząd zachęca do udziału w wysłuchaniach wszystkich zainteresowanych. Na część z nich można się jeszcze zapisać. Cała informacja i agenda jest na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Z uwagi na pandemię koronawirusa wysłuchania odbędą się w całości zdalnie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Za wybitne osiągnięcia Robert Lewandowski zostanie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość o 11 w Pałacu Prezydenckim. Robert Lewandowski jest według wielu ekspertów najlepszym piłkarzem na świecie. Osiągnął tak dużo w piłce nożnej, że tak wysokie odznaczenie państwowe jest takim, myślę, gestem ze strony zarówno prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim ze strony Rzeczpospolitej Polskiej, że Polska widzi te osiągnięcia i jest dumna z tego, że taki piłkarz, nasz kapitan reprezentacji Polski, osiągnął tak wiele. mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Robert Lewandowski jako jedyny Polak w historii otrzymał nagrodę piłkarza roku FIFA oraz UEFA. Obie nagrody otrzymał za ubiegły rok. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. W najlepszej lidze świata, najlepszej, bo naszej polskiej, Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 4-0. Tomasz Pekhardt zdobył klasycznego hat-tricka i to w 19 minut. Szybciej 3 gole w jednym meczu strzelił zawodnik Wisły, Kraków Mirosław Gracz. Zajęło mu to 16 minut, a był to rok 1949, Wisła grała z Lechią Gdańsk. Ostatni raz 4 bramki w meczu ligowym dla Legii zdobył Kazimierz Dejna 16 czerwca 1968 roku w meczu z ŁKS-em. Trener Legii Czesław Michniewicz w 2007 roku zdobył Mistrzostwo Polski z Zagłębiem. Dziś pewnie zmierza po tytuł z Legią. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, dynamicznie, szybko stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy bardzo skuteczni, już po około 20 minutach prowadziliśmy 3-0. W przerwie meczu powiedzieliśmy sobie, że pewne rzeczy musimy poprawić, musimy być dalej skoncentrowani, musimy być dalej konsekwentni, jeśli chodzi o budowanie akcji. Cieszy mnie to, że wygraliśmy pierwszą połowę, wygraliśmy drugą połowę i w dobrych nastrojach wracamy do Warszawy. Ach, 4. bramkę dla Legii również zdobył czeski napastnik. To jego 19. trafienie w sezonie. Po 22 kolejkach Wojskowi o 7 punktów wyprzedzają Pogoń i o 11 Raków. Warta Poznań wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-0, a Wisła Kraków pokonała Stal Stalowa Wola 3-1. Przed nami niesamowity tydzień sportowy. Dziś w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie piłkarzy przed startem eliminacji do Mundialu. Skoczkowie będą latać z nartami u nóg w Planicy. Natomiast jeśli chodzi o tenis, to wzrok i słuch ostrzymy na doniesienia z Miami, gdzie zagrają Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Na Florydzie dziś ruszają eliminacje. Poznaliśmy też drabinkę turniejową kobiet. Z zawodów wycofali się czołowi tenisiści wśród mężczyzn. Powodem tego jest obowiązek zamknięcia w bańce, mniejsza pula finansowych nagród oraz to, że w tym czasie tak naprawdę to tylko jeden prestiżowy turniej, który w najbliższych tygodniach odbywa się w Ameryce Północnej. W ostatnich godzinach wycofała się z niego także Serena Williams, która niedawno musiała się poddać zabiegowi jamy ustnej. W pierwszej rundzie Iga Świątek, rozstawiona z numerem 15, ma wolny los. W drugiej zmierzy się z wygraną pojedynku Rosjanki Anny Blinkowej i niedawnej finalistki z Dubaju Czeszki Barbory Krejcikowej, mówi trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Cała ta podróż dla nas, dla jednego turnieju jest dosyć dziwna. Mam nadzieję, że jest to jedyny taki wyjątkowy rok, ale podejrzewam, że takie turnieje też w karierze Igi będą się zdarzać. W pierwszej rundzie przeciwniczką Magdy Linet będzie 16-letnia Amerykanka Robin Montgomery. W dwustopniowych eliminacjach zobaczymy Katarzynę Kawę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Słonecznie w całym kraju, z wyjątkiem Lublina i Rzeszowa. Tutaj trochę więcej chmur dzisiaj, ale wszędzie powyżej zera w ciągu dnia. Od 10 stopni w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, w Poznaniu czy w Bydgoszczy, po 7 w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, 7 stopni też w Opolu i najchłodniej, bo 4 do maksymalnie 5 stopni od Kielc przez Rzeszów po Lublin do Białegostoku. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 300 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba. Sterowanie smartfonem. Teraz za jedyne 1590 zł. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Prowadzimy restaurację od kilku lat. Zatrudniamy 21 pracowników. Nie możemy działać jak dawniej i zapraszać naszych gości, ale dzięki rządowym programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy i możemy nadal serwować pyszne jedzenie. Przelew na nasze konto dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz jedno urządzenie, a aż 10 funkcji. Robot kuchenny Monsieur Cuisine z wbudowaną fagą, funkcją Wi-Fi i aplikacją z przepisami. Super cena! 1699 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 10 minut temu minęła ósma. Pora na trójkę, Łukasz Ciechański. Pora na trójkę? Pora na trójkę. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Witam serdecznie. No każdy się może pomylić. Ariem na dzień dobry. Royal Blood za chwilę. Pora na trójkę. 8.18, program trzeci Polskiego Radia, to utwór Typhoons w wykonaniu Royal Blood, a już teraz w studiu Trójki pojawił się Migała, magister Migała. Kalendarium muzyczne. Dziś będzie nieco nietypowo. Nie będę mówił o wiośnie czy o Międzynarodowym Dniu Wody, a o urodzinach pewnego potomka włoskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Jest nim Angelo Badalamenti, kompozytor, który spotkał się z Davidem Lynchem na planie filmu Blue Velvet. Skomponował tam jedną z piosenek. Spodobała ona się tak bardzo, że wkrótce został zatrudniony przez tego osobliwego reżysera do napisania całej muzyki do serialu Twin Peaks, którą teraz Państwo mają okazję słyszeć. Badalamenti w muzyce do Twin Peaks, a potem w następnych utworach napisanych dla Davida Lyncha, między innymi do filmów Zagubiona autostrada czy Mulholland Drive, uchwycił muzycznie przesłanie reżysera, czyli to, że przeszłość, przyszłość, linearny czas, logika i zdrowy rozsądek to tylko projekcje naszych zmysłów dotyczące niesamowitej rzeczywistości, która nas otacza. A ona sama jest niepoznawalna. I z tą refleksją w sam raz na poranek Państwa zostawiam. Michał Migała, dziękuję. wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:29. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Od dziś można już składać wnioski w drugiej edycji programu Moja Woda. W ramach programu gospodarstwa domowe mogą uzyskać 80% dofinansowania, maksymalnie 5000 zł, do przydomowej mikroinstalacji wodnej zagospodarowującej deszczówkę i wody roztopowe. Tegoroczny budżet programu to także 100 milionów złotych. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówi, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku z dofinansowania do przydomowej retencji skorzystało prawie 25 tysięcy polskich rodzin. Jak mówi minister, poza skutkami dla środowiska, efekty programu są widoczne także w budżecie rodzin i gmin. Pozwala nam to osiągnąć na poziomie rodziny bardzo konkretne oszczędności w rachunkach za wodę, ale ten łańcuch oszczędności przekłada się również na gminę, dlatego że dzięki temu w momencie, kiedy mamy na przykład roztopowe deszcze, sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie są przeciążane. Ta woda deszczowa, roztopowa, która trafia na gospodarstwo domowe, jest tutaj retencjonowana, magazynowana i tutaj wykorzystywana. Dzięki inwestycjom wykonanym w ramach pierwszej odsłony programu Moja Woda, zdolność retencjonowania wody w Polsce została zwiększona o 1 000 000 m3. Program jest inicjatywą Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest łagodzenie skutków suszy w Polsce. Powoli dobiega końca proces wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Z początkiem roku rozpoczął się czwarty etap. W kwietniu mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych, a w maju termin obowiązujący najmniejsze firmy zatrudniające do 19 pracowników. Ten etap obejmuje największą grupę liczącą około 6 milionów osób. Obecnie w PPK jest 1 700 000 uczestników. PKO BP otwiera się na inne banki. Z aplikacji IKO będą mogli skorzystać wszyscy chętni. Pojawi się więc alternatywa dla niezadowolonych z aplikacji własnego banku. Za pośrednictwem jednej aplikacji możliwe stanie się opłacanie zakupów czy płacenie za parking lub przejazdy autostradą. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,18 zł, za euro 4,62 zł, dolar amerykański kosztuje 3,88 zł, a funt brytyjski 5,41 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce już o 9:50. Zapraszam do informatora ekonomicznego dziś w imieniu Marcina Jagiełowicza. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Najświeższe dane pogodowe mówią, że jednak w Rzeszowie i Lublinie będzie dzisiaj słonecznie, tak jak w pozostałej części kraju. W Szczecinie 10 stopni to najcieplejsze miejsce dzisiaj na mapie, 9 będzie w Gorzowie, w Poznaniu, we Wrocławiu czy w Bydgoszczy, 7 stopni to Gdańsk, Warszawa, Łódź oraz Kraków i Katowice i po 5 w Rzeszowie, w Olsztynie i w Białymstoku. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim gościem jest senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Liwicki. Dzień dobry, panie senatorze. Koalicji Polskiej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie senatorze. Panie senatorze, opinię publiczną zelektryzowała informacja o zaskakującym dość przejściu, transferze politycznym pani poseł Monika Pawłowska. Pierwszego dnia wiosny oznajmiła wszemi wobec, że wiosna już jej nie interesuje. Opuszcza szeregi partii Wiosna i zasila szeregi Porozumienia. Porozumienia Jarosława Gowina, trzeba podkreślić, bo ci członkowie Porozumienia, którzy twierdzą, że Jarosław Gowin nie jest prezesem tego ugrupowania, dosyć krytycznie odnieśli się do decyzji pani poseł Moniki Pawłowskiej do niedawna z Lewicy. Jak pan z kolei skomentuje tę decyzję? No ja po pierwsze słyszę o tym od pana. O proszę. Ta wiadomość nie dotarła do mnie, więc trochę na żywo ją komentuję. No trzeba by panią Pawłowską zapytać o powody. Rzeczywiście to jest zmiana dość zaskakująca, bo Wiosnę postrzegałem jako ugrupowanie no, dość radykalnie lewicowe, a tutaj pani Pawłowska przystępuje do ugrupowania, które ma taki rys centrowo-konserwatywny, bardziej konserwatywny, mniej konserwatywny, ale z pewnością konserwatywny, więc pytanie jest, skąd jest ta zmiana. Być może jest jakieś uzasadnienie. Ja z góry tego nie przekreślam, ale na gorąco oceniając jest to dosyć zaskakujące. No właśnie, zaskakujące jest również to, jak została pani poseł Pawłowska potraktowana przez swoich do niedawna kolegów. Poseł Tomasz Trela napisał: po prostu oddaj mandat i możesz iść nawet prosto na wycieraczkę do Kaczyńskiego. Krzyż na drogę. Jeszcze ostrzej zareagowała pani poseł Beata Maciejewska, która napisała tak: jako komentarz najlepiej tu pasuje najpopularniejsze słowo ze strajków kobiet. Wiemy, jakie to jest słowo. Jak pan, panie senatorze, ocenia taki sposób krytyki decyzji pani poseł Moniki Pawłowskiej? Bo ja rozumiem, że ona lewicy może się nie podobać, tak? Jest zaskakująca. Uważają, że zdradzili wyborców i swoje ugrupowanie. Powinna oddać mandat, ja to wszystko rozumiem, ale taki styl komentarzy, jak pan jej ocenia? Znaczy, ja bym powiedział tak, no po pierwsze, zawsze lepiej jest jednak starać się o to, aby nawet takie decyzje kolegów czy koleżanek, które się ocenia bardzo krytycznie, starać się jednak kulturalnym językiem opisywać. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest bardziej polityczna. No rozmawia pan z senatorem, który ma za sobą bogatą przeszłość partyjną. Niejedno ugrupowanie już to opuszczał i do niejednego przystępował. Więc taka uwaga i rada polityczna jest taka. Jeszcze nie wiadomo, gdzie za rok, dwa, trzy drogi polityczne tych państwa, którzy tak oceniają ruch pani Pawłowskiej, się z nią skrzyżują. Jeszcze nie wiadomo, gdzie będą potrzebowali głosu pani Pawłowskiej dla jakiejś ważnej dla siebie sprawy. I w związku z tym lepiej jest nie używać takich sformułowań, które definitywnie zamykają możliwość rozmowy na przyszłość. No tak, lepiej nie palić mostów. Pan senator był w wielu ugrupowaniach, w ZHN-ie, w Polsce Plus, w Prawie i Sprawiedliwości, w Platformie Obywatelskiej, a teraz w Koalicji Polskiej. Choć jak powiedziałem... W PJN-ie też byłem. To dobrze, że pan mnie tutaj jeszcze koryguje. Odszedł pan z Platformy z powodu stanowiska Platformy wobec trzech parlamentarzystów, którzy poparli obywatelski projekt Trzymaj aborcję. W proteście pan odszedł. Teraz w związku z stanowiskiem pana posła Bartłomieja Wróblewskiego, który jest oficjalnie już kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedział pan, że rozważa pan takie poparcie. Czy w ostatnich dniach bardziej pan je rozważa za, czy raczej przeciw? Proszę pana, ja bardzo jasno określiłem, kiedy poinformuję opinię publiczną o swoim stanowisku w tej sprawie. To będzie między 9 a 12 kwietnia. Buduje pan napięcie, panie senatorze? Nie, proszę pana, to nie jest kwestia budowania napięcia, tylko ja się naprawdę nad tym zastanawiam, dlatego że niewątpliwie, gdyby było tak, że pan Wróblewski nie byłby twarzą usunięcia przesłanki eugenicznej z polskich przepisów, która upoważniała do aborcji, co uważam dla mnie, jako dla osoby z niepełnosprawnością, za niezwykle ważne. Gdyby pan Wróblewski tego projektu nie pilotował, to już dziś mógłbym powiedzieć, że głosowałbym przeciw jego kandydaturze, tak? Wszyscy, którzy mnie znają, pan przytoczył, dlaczego opuściłem Platformę. No opuściłem Platformę solidaryzując się z kolegami, którzy zostali właśnie z tej przyczyny usunięci. Więc trudno, żebym dzisiaj nie rozważał tego. Ale są też minusy. No pan Wróblewski jest urzędującym posłem ugrupowania rządzącego. Lepiej by było, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich no był jednak w pewnej kontrze do rządzących, bo ma sprawdzać rządzących, tak? No jest też kwestia tego typu, że pan Wróblewski ani słowem nie sprzeciwił się atakowi Prawa i Sprawiedliwości na Trybunał Konstytucyjny i pana prezesa Rzeplińskiego swego czasu, a jest doktorem prawa konstytucyjnego. W związku z tym to są te wszystkie wątpliwości, które muszę wyważyć przy podjęciu mojej decyzji. Co do ataku na Trybunał Konstytucyjny, to pani poseł Leszczyna przyznała, że to Platforma z PSL-em jako pierwsi no, złamali konstytucję, jeśli chodzi o obsadę składu Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku. Oczywiście, że tak. To ja się zgadzam, że to wybranie nadliczbowych członków Trybunału było złamaniem konstytucji, ale Trybunał bez tych wybranych na zapas członków orzekł, że to było złamanie konstytucji i te ugrupowania, które dokonały tego wyboru, się z tego wycofały. Następnie Prawo i Sprawiedliwość, używając tego pretekstu, dokonało jeszcze większego złamania konstytucji. Trybunał orzekł, że to jest złamanie konstytucji i Prawo i Sprawiedliwość sobie, przepraszam za młodzieżowy język, z tego wyroku bimbało. I nie słyszałem, żeby a propos tego bimbania pan Wróblewski się wypowiadał w jakiejkolwiek sprawie, ale może źle słuchałem. Rozumiem, że pan się w dalszym ciągu zastanawia. Czekamy zatem na decyzję już ostateczną, bo od niej będzie dużo zależało, bo jeszcze jeżeli pani Lidia Staroń zagłosuje za kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego, no to być może zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich i ten maraton długi się zakończy. Ja mogę powiedzieć tak. Moim zdaniem, zakładając nawet, że ja oddałbym swój głos za panem Wróblewskim i pani Staroń oddałaby głos za panem Wróblewskim, to jest 50-50. Jeśli miałbym przypuszczać, oczywiście o to trzeba zapytać panią senator Staroń, jak się zachowa, to myślę, że się wstrzyma. Proszę mnie ewentualnie rozliczyć z tego rozłożenia głosów, które tutaj dzisiaj panu przedstawiam, ale wydaje mi się, że tak będzie. Czekamy z niecierpliwością. Panie senatorze, wczoraj był Światowy Dzień Zespołu Downa. Wiele osób publicznych, w tym politycy, założyli dwie różne skarpetki na znak solidarności z tymi osobami. Wśród nich politycy lewicy, którzy jeszcze kilka tygodni temu nawoływali, wręcz żądali aborcji na życzenie, na żądanie. Czy widzi pan tutaj jakąś konsekwencję? Raczej jej brak. Proszę pana, ja mogę powiedzieć tyle. O ewentualną konsekwencję filozoficzną to trzeba pytać tych, którzy mają takie stanowisko. Ja mogę odpowiedzieć za siebie, że ja osobiście nie jestem w stanie pogodzić tych stanowisk. To znaczy, żeby z jednej strony zakładać różnokolorowe skarpetki i mówić, że się solidaryzuje z osobami z zespołem Downa, co jest rzeczą bardzo szlachetną i szlachetne jest, że osoby publiczne starają się tą grupę wspierać, a jednocześnie mówić, że domagamy się wprowadzenia przesłanki do aborcji, w oparciu o którą bardzo wiele dzieci z zespołem Downa było po prostu pozbawianych życia. Ja osobiście, jako Jan Filip Libicki, nie jestem w stanie pogodzić w swojej głowie tych dwóch, moim zdaniem, sprzecznych stanowisk. Ale to trzeba zapytać te osoby, czy nie widzą w tym sprzeczności. Ja tą radykalną sprzeczność w takim postępowaniu widzę. Panie senatorze, wczoraj minister Michał Dworczyk, ale także premier Mateusz Morawiecki ogłosili, że ponad 20 polskich medyków poleci w czwartek do Brukseli. W ciągu 3 dni zaszczepią 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej NATO. Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów. Ta decyzja jest tłumaczona tym, że po prostu zostaliśmy o to poproszeni, że niedługo będzie szczyt. No i dla Polski jest to szczyt ważny. A ta liczba 3,5 tysiąca szczepionek, no to znacznie nie uszczupli naszych zasobów, nie wpłynie na Narodowy Program Szczepień. Jak pan skomentuje taką decyzję, by wesprzeć NATO, by zaszczepić pracowników kwatery głównej NATO? No proszę pana, mnie tutaj w tym stanowisku brakuje jeszcze jednej informacji. No to jest pytanie o to, ile zostaje sztuk szczepionki AstraZeneca z racji na to, że tak powiem, bardzo wielu Polaków odmawia szczepienia się tą szczepionką. Jeśli jest tak, nie wiem, strzelam, że szczepionki AstraZeneca na skutek odmów mamy luźne 50 tysięcy, to nie widzę w tym problemu, żebyśmy zaszczepili pracowników NATO. Jeżeli tych luźnych szczepionek mamy na przykład 7 tysięcy, to uważam, że wtedy warto by było jednak w pierwszej kolejności zaszczepić własnych obywateli. No właśnie, tych zasobów nie mamy zbyt wiele tak naprawdę, ale tak jak pan powiedział, panie senatorze, jest duża liczba osób, które mogły się zaszczepić AstraZeneca, ale tego nie zrobiły. Czy nie powinno być tak, że w pierwszej kolejności to Polacy powinni te szczepionki, ci powiedzmy trochę młodsi, tak, kolejne roczniki, które jednak no, nie mają problemu z AstraZeneca, bo dane jednak wskazują, że to ta szczepionka jest bezpieczna, no a ta historia wokół tej szczepionki trochę rozdmuchana. No jeszcze raz powtórzę, no to jest pytanie o to, ile mamy wolnych szczepionek z tytułu tego, że wielu Polaków, moim zdaniem popełniając poważny błąd, się nie szczepi. No jeżeli jest tak, że rząd mówi, przewidywaliśmy, że zaszczepimy 100 tysięcy ludzi, ale 100 tysięcy ludzi odmówiło, w związku z tym 3,5 tysiąca przekazujemy na rzecz pracowników kwatery głównej NATO, wtedy mnie to nie razi. Jeśli się nagle okaże, że tych, jeszcze raz powtarzam, wolnych szczepionek jest 7 tysięcy, to przekazanie połowy raziłoby mnie. Panie senatorze, jeszcze wrócę do pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Pan był w trakcie jednych z wywiadów razem z panem Bartłomiejem Wróblewskim. Rozmawialiście panowie między innymi o pracach nad projektem wsparcia kobiet w trudnych ciążach, osób niepełnosprawnych i opiekunów. Taki projekt powstaje, ma powstać w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Czy zna pan szczegóły tego projektu? Czy pan śledzi pracę nad tym projektem? Czy może pan Bartłomiej Wróblewski wczoraj po rozmowie zdradził jakieś szczegóły, bo w trakcie tej rozmowy? Nie znam szczegółów tego projektu i szczerze mówiąc trochę ubolewam, bo zdaję sobie sprawę, że jestem senatorem opozycji, ale jestem przewodniczącym Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, czyli komisji merytorycznej że tak powiem, dla Ministerstwa Rodziny i oczekiwałbym, że w tak ważnej sprawie no będę otrzymywał jakieś informacje, a nie jeszcze w trakcie, kiedy te prace się toczą. Nie otrzymuję. Natomiast co do wspólnego występu z panem Wróblewskim, to chcę powiedzieć dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, że jeśli ci, którzy mnie zaprosili, mieli zamiar w jakiśkolwiek sposób, zestawiając nas w tym programie, wywrzeć jakiś nacisk na Jana Filipa Libickiego, to oświadczam, że ani nacisk za tym, żebym głosował za panem Wróblewskim, ani nacisk na to, żebym głosował przeciwko niemu, nic nie pomoże. Jan Filip Libicki podejmie własną autonomiczną decyzję, za którą podejmie odpowiedzialność, przyjmie odpowiedzialność. I kwestia wreszcie druga, to oczywiście bardzo to jest miło, żeśmy rozmawiali o sprawach osób z niepełnosprawnościami. Mnie to cieszy, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że od 2015 roku jest niezrealizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że należy, że tak powiem, wyrównać wsparcie. To wsparcie ma być równe zarówno dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, jak i dla opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych i od 2015 roku ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest niezrealizowany. Więc jeśli mówimy o szerokiej pomocy, to w pierwszym rzędzie powinniśmy wykonać ten obowiązek, który Trybunał Konstytucyjny na polski rząd nałoży. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był senator Koalicji Polskiej, choć mam wrażenie, że senator w swoich wypowiedziach i decyzjach niezależny. Jan Filip Libicki, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.